Lepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 listopada, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska zamówiła 16 milionów dawek szczepionki na koronawirusa, a kolejne zamówienia są przygotowywane. Goście śniadania w Trójce o działaniach policji podczas ostatnich manifestacji w sprawie aborcji. Opozycja bojkotuje drugą turę wyborów parlamentarnych w Gruzji. Polska zamówiła około 16 milionów dawek jednej ze szczepionek na COVID-19. To maksymalna liczba, jaka przypadła Polsce w ramach puli szczepionek zamówionych przez Unię Europejską. Premier Mateusz Morawiecki dodaje, że kolejne zamówienia są przygotowywane. W zeszłym tygodniu spotkałem się z kierownictwem firmy AstraZeneca i firmy Pfizer. Zadeklarowaliśmy, że tak szybko jak te szczepionki zostaną dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Rejestracji Leków, tak szybko my zamawiamy maksymalną przysługującą Polsce z tytułu wielkości populacji, wielkości liczby ludności, liczbę szczepionek. Premier Morawiecki mówił też, że rząd cały czas pracuje nad planem dystrybucji preparatów i planem szczepień. Przypomniał, że szczepienia na COVID-19 nie będą obowiązkowe, ale jednocześnie zachęcił wszystkich, aby z tej możliwości skorzystali. Policja jest formacją odpowiedzialną i reaguje w sposób adekwatny do sytuacji, mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Goście audycji Śniadanie w Trójce rozmawiali o działaniach policji podczas ostatnich manifestacji w sprawie aborcji. Minister Spychalski przypomniał, że z powodu zagrożenia epidemicznego zgromadzenia w Polsce są nielegalne. W Polsce od pewnego czasu nie ma co ukrywać, na podszepty i przy dużym udziale polityków opozycyjnych są organizowane manifestacje. I to, czy politycy opozycji nazwą sobie te manifestacje spacerami czy zgromadzeniami spontanicznymi, nie ma naprawdę wielkiego znaczenia. One są w świetle obowiązujących przepisów nielegalne, bo przypominam, że mamy do czynienia z sytuacją pandemii. Zdaniem posła Jana Grabca z Koalicji Obywatelskiej policja potraktowała protestujących zbyt brutalnie. Władza postanowiła zaostrzyć politykę wobec protestujących dosyć wybiórczo, bo ja pamiętam 11 listopada i te obrazy bandytów rzucających kamieniami w policjantów, podpalających mieszkanie, i tam nie było tajniaków z pałkami teleskopowymi, a wobec bezbronnych kobiet, pokojowo manifestujących, pojawili się prowokatorzy, którzy tymi pałkami uderzali bezbronnych ludzi. Burzliwy przebieg miały protesty pod Sejmem i przed siedzibą Telewizji Polskiej. Policja użyła gazu łzawiącego przeciw części demonstrantów. Z ostatnich badań przeprowadzonych przez niemieckie Zrzeszenie Hoteli i Zakładów Gastronomicznych wynika, że w okresie lockdownu z największymi problemami zmagają się obecnie właściciele restauracji. Przedstawiciele branży gastronomicznej coraz głośniej mówią, że obowiązujące przepisy sanitarne są niesprawiedliwe. W dzisiejszej rozmowie z dziennikiem Bild szefowa niemieckiego Zrzeszenia Hoteli i Zakładów Gastronomicznych domaga się dla swojej branży szybszego i większego wsparcia ze strony państwa, na przykład w formie ulg podatkowych. Trudno zrozumieć, że w weekendy pociągi pękają w szwach, podczas gdy restauracje pozostają zamknięte. Jeśli tak ma być do końca grudnia, rząd powinien nam już teraz zapewnić pomoc, uważa Ingrid Hartges. Z ostatnich badań wynika, że ponad połowa lokali gastronomicznych w Niemczech walczy o przeżycie. Większość właścicieli podaje pandemię koronawirusa oraz związany z nią lockdown jako główne przyczyny grożącej upadłości. W następnym tygodniu kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych chcą się porozumieć w sprawie przedłużenia blokady do świąt Bożego Narodzenia. Wczoraj rzecznik rządu Steffen Seibert tłumaczył, że liczba zakażeń koronawirusem utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Dziś w Niemczech odnotowano prawie 23 tysiące nowych przypadków. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Gruzji trwa druga tura wyborów parlamentarnych. Głosowanie bojkotują ugrupowania opozycyjne, które nie uznały wyników pierwszej tury i żądają powtórzenia całego procesu wyborczego. Wybory w Gruzji odbyły się 31 października. Zgodnie z ordynacją wyborczą do 150-osobowej izby 120 deputowanych zostało wybranych z list partyjnych. Z 31-mandatowych okręgów wyborczych w 17 potrzebna była druga tura, aby wyłonić zwycięzcę. Wiadomo, że w pierwszej turze zwyciężyła rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Mandaty zdobyli również kandydaci 8 ugrupowań opozycyjnych. Jednak opozycja nie uznała wyników głosowania i zapowiedziała, że nie będzie brać udziału ani w drugiej turze wyborów, ani w pracach parlamentu. Jeśli ugrupowanie opozycyjne nie zmienią stanowiska, to w parlamencie Gruzji zasiądą wyłącznie przedstawiciele rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto ponoć całkiem dobrze charakteryzuje pewne zdanie, a to zdanie brzmi tak. Człowiek ten doskonale panuje nad chaosem, który zresztą sam wytwarza. Człowiek ten kocha lokomotywy i tory, a szczególnie rozjazdy. Rozjazdy? Rozjazdy wszelkiego rodzaju. Psychiczne, fizyczne, kolejowe. Bo jak sam mówi, ja mam absolutną korbę na punkcie pociągów. Całe dzieciństwo byłem pewien, że zostanę maszynistą. Dopiero potem chciałem do lokomotywy wstawiać pianino. Bo to właśnie pianino, a właściwie muzyka, wygrała w jego życiu ze wszystkim. Dzięki niej miał szansę pracować ze Stingiem i coraz lepiej rozumieć samego siebie. No to zaczniemy z ogniem. Porębianka, opętanie, a w studiu kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, producent muzyczny, ojciec, mąż, przyjaciel, samotnik. Adam Sztaba, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, witam cię Kasiu. Jesteś trochę opętany? No bywa, no dzisiaj mam na przykład nieprzespaną nockę, bo siedziałem do 5:30 nad ranem, kończąc jakiś utwór, bo jestem zadaniowy, jak mam coś, jakiś cel na myśli w głowie, to muszę dobrnąć. A dlaczego musisz? No tak już mam, no. Ale to małe rzeczy też. Jak szukam pilota do telewizora, to też do skutku. Nieważne, że dzieci mogły wynieść na piętro, gdzieś w zabawkach zaszyć. Muszę to znaleźć. Umówiłem się teraz ze sobą, że szukam i do końca. A jak nie znajdujesz? To jestem zły. A jak wygląda zły Sztaba? No nie wiem, no jak małe rzeczy, takie bzdury, to nic się nie dzieje, ale jak się z czymś nie wyrabiam, jak mam jakieś myśli w głowie, muzyczne najczęściej, które mi nie przychodzą do głowy albo nie przychodzą takie, jakie bym chciał, to taki jestem troszkę opryskliwy, może burkliwy, lepsze słowo, burkliwy taki, dajcie mi spokój. I właściwie na dobrą sprawę myślałem sobie o tym swoim zawodzie ostatnio nawet, że to takie, niczego nie chcę, niczego nie wymagam. Tylko dajcie mi spokój. Ale to dajcie mi spokój jest skrajnym egoizmem przecież. Ja do tego bardzo późno doszedłem, mówiąc szczerze. Ponieważ człowiek cały czas jest pogrążony w tych myślach, pisząc rozmaite kombinacje nut, no to siłą rzeczy przychodzą inne myśli, wnioski, jakieś refleksje wokół tego. Poza tym też lubię się zaczytywać, podowiadywać o ludziach, których cenię niezwykle. Lutosławski, Leonard Bernstein, Penderecki. Quincy Jones, tych postaci jest trochę, nie jakoś bardzo dużo, ale bardzo różnych zresztą. I myślę, że łączy je to, że były to postaci na pograniczu. Nie były tak do końca określone. Bardzo lubię nieokreśloność. Takie bycie pomiędzy. A ty dzisiaj jesteś pomiędzy czym a czym? Ja od wielu już lat jestem pomiędzy klasyką a tak zwaną rozrywką. Zdecydowanie zmierzam w stronę klasyki. Znaczy, jakbym się zastanowił, na jakich koncertach byłem w ostatnim roku. No, ostatni rok może nie jest najszczęśliwszy, ale ostatnie kilka lat. To są to koncerty filharmoniczne głównie. One mnie najbardziej fascynują i chodzę często sam. I się zatapiam w te dźwięki. A koncerty tak zwane rozrywkowe, czy festiwale rozmaite, nawet te ambitne, one już mnie trochę mniej jakoś inspirują. Nie wiem czemu. No po prostu jakoś siłą rzeczy człowiek się zmienia też z wiekiem i idzie w stronę jakichś takich może głębszych trochę kombinacji dźwiękowych. Także zdecydowanie klasykiem się staje z wiekiem, ale ten rytm, ten puls, który jest bardzo ważny w muzyce jazzowej czy rozrywkowej, cały czas we mnie jest. Padło nazwisko Quincy Jones. Tak. Ile w tobie jest tego człowieka dzisiaj? Trudno mi powiedzieć. No, ja go przede wszystkim spotkałem i to jest dla mnie jakieś niewiarygodne szczęście, że człowiek nagle odbiera telefon, w ogóle nie starając się o nic, nie pisząc żadnych maili, SMS-ów, nie wiem, nie budując jakiejś całej akcji PR-owej, jak zwał. A tymczasem telefon od Krzysztofa Materny, znanego wszystkim. Mm. Adasiu, czy napiszesz aranżację, którą podryguje Quincy Jones? No, to jest takie pytanie, które jest jasna, ale mniej jasna, kiedy człowiek wychodzi z walizkami spakowany i wyjeżdża na 2 tygodnie, bo ma serię koncertów, których nie może już odwołać. Mm. A tymczasem aranżację trzeba napisać na już. Jeszcze trudną aranżację, bo to Rosemary's Baby, a właściwie Rosemary's Lullaby Krzysztofa Komedy. I dochodzi do tego spotkania i on widział, że ja byłem wpatrzony w niego jak w obrazek, w mistrza, w guru. No to postanowił opowiedzieć o swoim mistrzu, pokazać ten pomost pokoleniowy. Pokazał mi na palcu wielki sygnet, który mu towarzyszy od chyba 40 lat, a wręczył mu Frank Sinatra ten sygnet. W momencie, kiedy zaczęli współpracę, Quincy Jones miał wtedy 35, może jakoś tak, lat i ma go zawsze przy sobie. Ma tego swojego wielkiego mistrza cały czas obok. No i coś takiego wtedy odczułem, że mistrz mówi do mistrza i to się wszystko tak międzypokoleniowo łączy. A Quincy Jones rzeczywiście był facetem zawsze pomiędzy też. Też niezwykle zainteresowany muzyką polską. To było zdumiewające. Pytał mnie o Góreckiego, pytał mnie o Kilara, o Lutosławskiego, o Pendereckiego. Mm. Bardzo cenił całą historię naszą muzyki polskiej, właśnie poważnej. O jazzowej oczywiście też. Tomasz Stańko, wiadomo, Urszulę Dudziak, Michała Urbaniaka też oczywiście znał, ale bardzo go interesowała ta strona muzyki poważnej. Zresztą po śmierci Krzysztofa Pendereckiego napisał przepiękny post na Instagramie, pokazujący, jaką estymą go darzył. A ty co nosisz na swoich palcach? Obrączkę. Mogę zobaczyć? Tak, obrączka z połączonych dwóch złotych i srebrnych fragmentów. Biało-żółta. Tak. Biało-złota, ładnie taka biało-złota, brzmiało. Tak. Mhm. Też ją mam zawsze przy sobie, nie rozstaję się z nią. Czym ona dla ciebie jest? Przywiązaniem, tym, że mam najcudowniejszą osobę obok i zawsze o niej pamiętam w związku z tym. Nie muszę tej obrączki oczywiście mieć, żeby o niej pamiętać, ale ilekroć sobie tak dotknę, a często tak przekręcam sobie ją, no to chyba taki dosyć częsty ruch czy tik, no to wiem, że ona gdzieś jest. Wiesz, jestem zaskoczona, bo od wielu osób słyszałam, że kiedy rozmawiasz, nie patrzysz w oczy. A ja też nie zawsze. Ale teraz tak. Jak mówię, no tak, ale jak mam głębsze myśli, że muszę się, to gdzieś tam raczej uciekam. Ale ja o tym często myślę, co mówisz. I właśnie miałem wrażenie, że jest odwrotnie u mnie dokładnie. Tak? Że jednak nie patrzę. Właśnie, ludzie mówią, że nie patrzysz. Tak. A ja widzę, że patrzysz. No tak. Lubisz wiatr? Lubię wiatr, tak. Ponieważ? Ponieważ jest nieokiełznany. W ogóle przyroda jest nieokiełznana. To, że coś jest silniejsze od człowieka, tym samym powoduje naszą pokorę. Tak jak teraz z nieszczęsną pandemią. Nagle się okazało, że człowiek nie jest wszechmocny. To są takie momenty, które mnie może nie radują, ale studzą. Pokazują, że jednak człowiek musi żyć w harmonii. Powiedziałeś ostatnio takie ważne zdanie. I jeżeli człowiek dochodzi do jądra tego zdania, to wie, że ta pandemia też jest po coś. Powiedziałeś, to jest czas, żebyśmy uczyli się pokory. Jak ty, Adam Sztaba, uczysz się pokory? Najtrudniejsze chyba w tym moim fachu jest nie to, żeby stworzyć jakąś interesującą kombinację dźwięków, tylko żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, że to jest to. Mhm. Czyli dojść do sedna i nikt mi w tym nie pomoże. To znaczy mogę swojej cudownej żonie odtworzyć jakieś fragmenty, pokazać jakieś nuty, ale odpowiedź i tak należy do mnie. To jest najtrudniejsze. To zmaganie się ze sobą. Ktoś z boku pomyśleć może, że to jest dziwna wątpliwość. Przecież to jest moje wszystko, moja muzyka, czy moja aranżacja. Mogę napisać, co chcę. A tymczasem to borykanie właśnie z samym sobą, z tymi ambicjami rozmaitymi, z tym, żeby właśnie zaskakiwać siebie, powoduje, że człowiek jest pełen dylematów i te katusze są nieraz okropne. No, wystarczy sobie poczytać, z jakimi katuszami się rozmaici kompozytorzy wielcy w historii muzyki borykali, jak pisali dzieło przez lat 7, 10, 15 nieraz. Mhm. Nie kończyli. Nie kończyli. Nie potrafili. To z czego to wynika? No właśnie z tego, że nie mamy cały czas pełnego przekonania. Jak już chcemy coś pokazać światu, to chcemy mieć tę kropkę na i. Adam, ale to dzieło artystyczne Masz takie poczucie, że ono wychodzi z ciebie, czy przez ciebie przechodzi? Ja myślę, znowu będę o Lutosławskim mówił, bo dużo pięknych zdań powiedział, że artyści, czy ludzie sceny, to są tłumacze. To są ludzie, którzy mają szczególny dar wyłapywania pewnych komunikatów z powietrza, z eteru, z przestrzeni. I oni je rozumieją i przekładają na język zrozumiały dla innych. Tak to postrzegam. Ale te komunikaty łapią nieliczni. Bo jak wytłumaczyć fakt, że siedzimy nad pustą kartką i ona się nagle zapełnia? Co się zdarzyło od momentu, kiedy była pusta, do momentu, kiedy się zaczyna zapełniać? No coś na nas spłynęło. Jedni się zaśmieją, że to natchnienie, co to jest natchnienie, jakaś bzdura. Ciężka praca. No tak, ciężka praca, bo rzeczywiście natchnienie nie przyjdzie do leniwych. Czyli jakbym nie siadał sam z siebie, nie zmuszał się w pewnym sensie do pracy intelektualnej, to nic by z tego nie wyszło. No, czekanie na pomysł może potrwać całe życie, więc nie można tego robić. Trzeba pracować tak, jak pracują inni. A potem drzeć kartki, wyrzucać oczywiście, i znowu siadać? Bardzo często. Mieć imperatyw w sobie? Skąd mieć tę motywację? Nie mam chyba żadnej wielkiej teorii poza tym, że wyobrażam sobie finalny efekt. Po prostu. Wiesz, co powiedziała Otylia Jędrzejczak, która niedawno, miesiąc, dwa miesiące temu tutaj siedziała, że ja zostałam mistrzynią, dlatego że w mojej głowie tą mistrzynią byłam wcześniej. Ja wchodziłam na to podium. Ja wiedziałam, jak jestem ubrana, jak jestem uśmiechnięta i jak wygląda medal na mojej szyi. To trochę tak, jakbyśmy dyrygowali swoim własnym życiem. Trochę tak. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, ale na wiele rzeczy mamy wpływ, zdecydowanie. Dlaczego sztaba akurat został wybrany do tego, żeby tłumaczyć ten świat innym ludziom? Nie mam jasnej odpowiedzi. Wiem tylko, że nie było żadnych wątpliwości, kim będę, i tak się już działo od wczesnej młodości, więc przyszło to zupełnie naturalnie. Od zawsze czułem i od zawsze wiedziałem, co chcę robić. Wiesz, dlaczego zapytałam o wiatr? Dlatego, że ty bardzo blisko tego wiatru byłeś od dziecka. Koszalin? Koszalin. Blisko plaża, morze, tak. Wiatr, fale. O czym tobie, małemu Adasiowi, opowiadał ten wiatr? No ja pamiętam w dzieciństwie właściwie wielką radość bycia z rodzicami, z rodziną. Mieszkanie w jednym niedużym mieszkaniu z babcią, dziadkiem. Radość, spokój, sielskość. W wieku 6 lat poszedłem do szkoły muzycznej. Rok przed rówieśnikami. Właściwie za namową pani od rytmiki w przedszkolu, która zobaczyła, że jestem ciut dziwny i że jestem już gotowy, tak. Tata inżynier, mama ekonomistka. Nie musieli wcale tego robić. Jak miałem egzaminy w szkole, to tata brał urlop zawsze. Naprawdę to robił? Tak, żeby się mną zaopiekować, nie wiem, przygotować śniadanie albo drugie śniadanie, różnie. Pójść ze mną do szkoły. Coś zupełnie niezwykłego, co oczywiście już ceniłem wtedy, ale z wiekiem doceniam coraz bardziej. W ogóle temat rodziców jest tak niezwykle ważny. Bycie z drugim człowiekiem też niezwykłe, jak oni strasznie mnie i mojego brata wspierają po dziś dzień. Cokolwiek się zdarzy, koncert mały, duży, transmitowany albo gdzieś trzeba pojechać, to absolutnie nic nie jest ważniejsze. Wsiadają, jadą, wysyłają SMS-y, są pierwsi. Zupełnie niezwykłość, znaczy po prostu myślę, że to jest gatunek ludzki bardzo już rzadki. Dlaczego akurat oni tobie się przytrafili? Polskie domy to ileś lat temu wyglądały zupełnie inaczej, bez takiej świadomości tego, kim jest dziecko i jak ważne jest dzieciństwo. Jak ważne jest to wszystko, co włożymy do tej małej głowy i małego serca. Z tym wszystkim potem człowiek będzie się zmagał do końca życia. Ja, mówiąc szczerze, nie znam ludzi, którzy by mieli rozmaite przejścia nieprzyjemne, by nie miało to potem przełożenia na dorosłość. Nie znam takich ludzi, którzy by się zupełnie wydobyli, czy terapią, czy w ogóle dochodzeniem do różnych wniosków sami z siebie. Zawsze ma to jakieś ujście. To jest tak strasznie ważne, jak już później jesteśmy rodzicami, jaki to ma wpływ. A jakim byłeś dzieckiem? Na początku na pewno radosnym i spontanicznym, potem lekko chuligańskim w szkole, bo już się temperament dowódczy budził. Jak wołałeś za dziewczynkami? No nie będę tego mówił, bo to brzydkie słowo bardzo. Ale to możesz jakoś inaczej, tak żeby ktoś się domyślił. Nie, ja po prostu podsłuchiwałem seriale, które nie były dla dzieci. I nie rozumiejąc pewnych słów, potem je wdrażałem w... Na literę D. Na literę D, bo podsłuchałem albo, w serialu Dynastia. Albo Z. Czyteczka tak? Jilly była nazywana przez Blake'a Carringtona. Tak bardzo obelżywie. Ja potem to wdrażałem w stosunku do swoich koleżanek. Ale nie rozumiałeś, co o co chodzi? Znaczy, nie. A wołałeś tak odważnie, tak? Za dziewczynami? No to był taki może mój sposób na podryw. Tak? Udawało się. Tani zresztą. Nie. Absolutnie nie. I potem owocowało to uwagami mama się załamała, jak przeczytała uwagę, bo ja wykreśliłem to słowo, ale mama poszła na wywiadówkę i absolutnie się załamała, że ja po pierwsze je znam, a po drugie używam tego słowa i czy ja wiem, co to znaczy, bo przecież to jest najgorsze, co można powiedzieć kobiecie. Ale zobacz, co zrobiła. Ona zapytała, czy ty, synu, wiesz, co to znaczy. To wiele mówi o twojej mamie. No tak, to prawda. A to prawda, że ty byłeś tak bardzo nieśmiały i że nieśmiały w pewnym sensie jesteś do dzisiaj? W stosunku do kobiet może trochę, ale ja jestem chyba bardziej niedostępny przez to swoje pustelnictwo może albo... Ale na dzień dobry to ja się tak łatwo nie otwieram, tak. Widzę, bo siedzisz, rozmawiasz ze mną i co te dłonie skrzyżowane rozłożysz, to zakładasz z powrotem. I tak zastanawiam się, kiedy w końcu je rozłożysz, już nie złożysz z powrotem, no ale zobaczymy. Tak elegancko powiedziałeś, jak miałeś chyba, nie wiem, z 15-16 lat. Bardzo mi się to podobało, bo wiesz, w ustach nastolatka, no to w ogóle niebywałe. Jaskółka dokonała swego żywota. Czy ty takim językiem operowałeś na co dzień? Przypomniało mi się, skoro siedzimy w radiu, takie wakacje na Kaszubach i Marcin Kedryński, który zasiadał obok, rozłożony z książką w ręku, i przyszedł do niego syn i powiedział, że się nudzi. Marcin powiedział: synu, w tej sytuacji mogę ci zaproponować penetrację okolicznych kniei. No więc myślę, że to był język, którym się rozmawia z dziećmi właśnie. Ale lepiej tak, niż, wiesz, ekskatedra. To prawda. Dobyła żywota, tak powiedziałem? Dokładnie tak, jaskółka dokonała swego żywota. Dokonała powiedział swego 15-letni żywota. Adam Sztaba. Tak, mowa była, zdaje się, o jaskółce, która latała nad sklepieniem katedry koszalińskiej. Wówczas miałem 16 lat, tak, i grałem na organach tamtejszych, wspaniałych zresztą. Przykładam wagę do słowa, oczywiście, dużą. Niezwykle lubię słuchać ludzi, którzy pięknie mówią. Andrzej Seweryn, który był twoim gościem przed paroma tygodniami, absolutnie mnie urzekał. Słuchałem tej audycji w samochodzie i pamiętam z wielkim uśmiechem, radością, jakimś takim poczuciem spełnienia. To jest oczywiście rzadkie. Rzadkie jest też dzisiaj mówienie niepospieszne. To wiesz, bo to jest bardzo często tak, że my się tak obudowywujemy, przy czym no, te linie papilarne mamy, jakie mamy i cały czas je zmieniamy i próbujemy wykręcić ten kierunek. Po co? Ja mam takie poczucie, że ty tego nie robisz. Myślę, że każdy z nas ma jakąś taką przestrzeń, której do końca nie akceptuje albo chce ją przytemperować. Każdy ma jakieś kompleksy pewnie. Jakie ty masz? Czy ja mam? Czy ja mam? No, mógłbym być trochę wyższy. Taki mam kompleks. No. To już nie kompleks, za duże słowo. Nie jestem na przykład śmiertelnie zadowolony ze swojej organizacji czasu. Mam takie chyba niezbadane ADHD. To widać akurat chyba. Nie. Ale akurat nie? U ciebie nie. Okej. Okay. Może w tej audycji tylko, bo taki jakoś się uspokoiłem tutaj. Ale w ogóle mam i myślę sobie, że to skutkuje bardziej tym, że robię kilka rzeczy naraz. I rzeczywiście bardzo trudno mi się skupić na jednej rzeczy, a przy pisaniu nut to jednak powinna być wyłącznie ta sprawa. To piszesz nuty i co jeszcze piszę nuty, w związku z tym potem zajrzę coś na scenie, potem kupię jakiś instrument, a potem jeszcze kupię płytę, a potem przesłucham koncert berlińczyków, filharmoników. Potem znowu wracam. Nie, ja miałem robić to. Dopiszę partię kontrabasu, potem pójdę zjem obiad, a potem nie, tu musi być jeszcze fagot. Dopiszę fagot. Potem stwierdzę, że muszę obejrzeć jakiś program ważny, newsowy, bo coś się dzieje na świecie. Potem stwierdzam, nie, muszę wyłączyć telefon, bo jak piszę, to muszę wyłączyć. I cała masa myśli się kołacze. Potem sobie przypomniałem, że nie wiem, miałem załatwić sprawę, wyjeżdżam nagle, ni stąd, ni stąd. Jest lekki chaos, to o czym wspomniałaś na początku, to lekki. Prawda. Chyba, że jest deadline i deadline jest najfantastyczniejszą rzeczą, jaka może mnie spotkać, bo wtedy rzeczywiście muszę się skupić na jednej sprawie i brnę do końca. Mam do ciebie prośbę. Czy ty masz pod ręką telefon swój? Mam, tak. Czy w tym telefonie masz kalendarz? Oczywiście, precyzyjny. Możesz bardzo. Możesz pokazać, jak on wygląda? Precyzyjny kalendarz, podzielony na kolory. O, to wygląda jak partytura. Czerwone kolory to praca, zielone to niebieski. Prywatne sprawy, niebieski to rodzinne, czyli wspólne, tak. Pomarańczowe to mój dorosły syn Antek, fioletowe to widzę jakieś chyba rzeczy związane z jakimiś rocznicami, podejrzewam. To mężczyźni ponoć nie zapamiętują tak łatwo. Urodziny też na szaro widzę mam, moja żona niedługo ma. Jakiś prezent będzie? No, musi być. A jaki? Jak to było w 40-latku? Kosztowny drobiazg. Ile w tobie, Adamie, jest Marilyn Monroe? A nad tym się w ogóle nie zastanawiałem, bo patrzę na nią przez pryzmat trochę tragiczny, ale też niezwykle spontaniczny, naturalny. i no jakiś pomysł może z nią jest. Ale nie, to nigdy nie był obiekt moich szczególnych zainteresowań, Marilyn Monroe. Bardziej myślę o takiej warstwie duchowości, bo kiedy myślę o tobie, myślę o niej. O, to ciekawe. Ona chyba rzeczywiście nie mogła sobie poradzić z zainteresowaniem, z tym sfokusowaniem się na niej. Ty możesz? Gdyby nie rodzina, to bym może nie mógł i nie umiał. A wiem, że u Marilyn było różnie z tym. Mhm. I im jestem starszy, tym wiem i zdaję sobie sprawę, jak to jest ważne, żeby mieć swoje miejsce i w sercu, i fizycznie. To na pewno tak. Nie jest to dla mnie naturalne, że jestem w centrum uwagi, że się o mnie mówi. Nie lubię tego, mówiąc szczerze, naprawdę. Właśnie zauważyłam coś takiego w tobie, bo pamiętam taki obrazek. Dosyć nieśmiały jeszcze. Kilkunastoletni chłopak siedzi na korytarzu w szkole, gra na pianinie. Gra hiciory z pamięci. I dookoła jest mnóstwo ludzi. I kiedy zagra, to właściwie idzie sobie swoją drogą, idzie gdzieś na bok i to byłeś ty. Człowiek, który chciałby być w centrum, zostałby w tym centrum. Tak. I też wymykasz mi się takiemu stereotypowemu myśleniu o kimś, kto za wszelką cenę chce karierę robić, chce być cały czas zauważalny. Ty masz swoją strefę gdzieś. Ty jesteś pustelnikiem dla mnie, wbrew pozorom. Jestem oczywiście. Introwertyzm, mimo że tego na pozór nie widać, bo ja mówię często szybko, dynamicznie, piszę rzeczy różne, teraz bardziej kontemplacyjne ostatnio. Ale dynamiczne głównie, pewnie kojarzy się z rytmem. Natomiast bardzo nie lubię się narzucać. Mhm. Bardzo. Nie lubię ludzi nieskromnych w tym sensie, że nieskromność, znowu powiem o Lutosławskim, mówił, że jest śmieszna. I coś w tym jest. Nieskromność jest śmieszna. A dzisiaj nieskromność nas zalewa. No skromność nie jest w cenie. Tak. Czym się bronić? No właśnie. Sting na koncercie, na którym się spotkaliśmy, zresztą związanym z Polskim Radiem, bo to było 85-lecie Polskiego Radia, na scenie był pierwszy, w momencie, kiedy schodziła się orkiestra dopiero i on wszedł w tłum i witał się z fagocistami, oboistami, flecistami. Wszyscy myśleli, że to statysta jakiś, sobowtór, a tymczasem on się tak zachowywał, a potem, jak już graliśmy na próbie, to pytał mnie o wszystko i każde zdanie zaczynało się may I, oczywiście, z wielkim szacunkiem, czy to nie będzie wielki problem, jeżeli zagramy jeszcze kawałek tego utworu odrobinę szybciej, czy orkiestra nie będzie miała nic przeciwko. Także wielkie gwiazdy tak się właśnie zachowują. Te prawdziwe to właśnie się tak zachowują, jak to opowiedziałem. No tak. No a tak. Czego się dowiedziałeś o sobie w kontakcie z kimś takim jak Sting? Byliśmy równi. To też takie niezwykłe. Oczywiście my wychowujemy się w małym kraju i to też się nad tym zastanawiałem, dlaczego tak bardzo pragniemy, żeby ktoś zrobił karierę na Zachodzie. Tak strasznie walczymy o to, czy łakniemy tego. Pytają cię wszyscy o to, prawda? Też, dlaczego Polacy nie zrobili kariery? Bardzo często. To pytania padają często. Właśnie dlaczego padają? No padają te pytania dlatego, że my mamy straszny jakiś kompleks, jakąś taką potrzebę udowadniania, że nie jesteśmy resztą świata. A my nie jesteśmy resztą świata. My autentycznie przecież należymy do świata. Przyjeżdżają do nas rozmaici artyści, muzycy, łączymy się. Dzisiaj już się świat zmniejszył dzięki internetowi. Polscy artyści nagrywają z całym światem. My cały czas mamy kompleks. Być może on wynika z historii, być może wynika z tego, że jak to ktoś kiedyś trafnie powiedział, nie możemy się zdecydować, czy mamy poczucie wyższości, czy niższości. To jest schizofreniczne. Tak. A tymczasem niepotrzebnie się w ogóle na tym skupiamy. Jesteśmy narodem z ogromnym potencjałem, talentem, cudownym. I dlatego o tym Stingu mówię, że nie było żadnego absolutnie cienia jakiegoś zawahania, jakiegoś traktowania, nie wiem, ludzi z prowincji, jak zwał. Byliśmy równoprawnym partnerem, jak wystąpiłem z Dolores O'Riordan chwilę później na koncercie z okazji przejęcia prezydencji w Unii Europejskiej, to zadałem pytanie, Dolores, czy będziesz grała na gitarze w tym swoim utworze? To zależy od ciebie, ty jesteś kierownikiem muzycznym. Ha, jaka pokora. To się ma albo nie ma, tego się nie da nauczyć, tak samo jak człowiek się nie nauczy smaku. To jest coś, z czym się rodzimy. I albo ta potęga smaku, jak Herbert pisał, jest w nas, albo jej nie ma. Może dlatego udało ci się połączyć ze sobą tak wiele osób, że dałeś sobie prawo do tego, że to będzie miało smak, że to będzie miało kolory, że to przebije się przez stereotypowe myślenie i pokaże, że można inaczej, że można przekroczyć te granice, że można odważyć się na to, czego jeszcze nie było. nie wiem, czy na świecie, ale w naszym kraju na pewno. Wiesz, o czym mówię teraz? No tak, pandemiczny utwór, który, co mi panie dasz, który najpierw myślałem o tym, że to będzie taki niewielki projekt złożony z przyjaciół, a potem stwierdziłem, że to musi być pospolite ruszenie. Ale myślałem, że to będzie 100 osób góra. Ile 732 było? Łącznie. Ile perkusji? Ile perkusji? 60 zestawów perkusyjnych, 60 gitar basowych, 200 Aha. skrzypków, 100 altowiolistów bodaj. No potężna bateria, jak my to mówimy. Od 8-letniej dziewczynki po 75-letniego emeryta ze Stanów, który nagrał fantastyczną gitarę przesterowaną. Jaką scenę musiałbyś mieć, żeby tych ludzi połączyć? Dobrze o tym mówisz, bo ja marzyłem o tym, żeby to wykonać kiedyś. Jeżeli w ogóle to wykonywać, to tylko z tymi ludźmi na jakimś stadionie, na jakimś wielkim placu. I może do tego dojdzie, kto wie. Bardzo bym marzył, żeby coś takiego zrobić, bo inne wykonanie w ogóle nie wchodzi w grę. Jakby się to miało technicznie odbyć, nie mam pojęcia, bo rozmawiałem z różnymi ludźmi z telewizji i mówią, że nie ma tylu kabli, żeby taką instalację dokonać. 60 zestawów perkusyjnych, ile podestów, ile przestrzeni do tego potrzebnej. Ale najbardziej się cieszę z tego, że dla mnie, człowieka, który siedzi już w tym zawodzie długo i dla Leszka Kamińskiego, wybitnego reżysera dźwięku, Jacka Kościuszko, wybitnego reżysera klipów. Tak. Wspaniali w ogóle pasjonaci. Ale to są geniusze. Tak, absolutnie. W każdej swojej branży, dziedzinie to są ludzie, którzy mogą nie jeść, nie spać. Tak. Ale i po prostu, ale zrobią. Ale dla nich to również była nowość. I to było piękne, że niby już nic ich nie zaskoczy w ich zawodach, a tymczasem oni mówią, zaraz, ile osób? To ja nie wiem, jak mam tego dokonać. Po pierwsze, jaki komputer to pociągnie? Po drugie, co ja mam z tym zrobić? Ale zobacz, emocje przebiły przez telefon, przez ekran komputera. To jest tylko narzędzie. No tak. Ale no, nie myśleliśmy, prawda, wcześniej o tym, że emocje mogą się również przebijać na odległość, aż w takiej skali. A tymczasem się to udało. Ale wiesz dlaczego? Tak sobie myślałam o tym, jak wiele razy odtwarzałam, oglądałam, zastanawiałam się nad fenomenem tego, to pomyślałam sobie, że po pierwsze tym ludziom dałeś wolność twórczą, po drugie doceniłeś ich. Po trzecie powiedziałeś, każdy na swoim poletku, na swoim podwórku, w swojej kuchni, przedpokoju, pokoju stworzy to tak, jak będzie czuł i chciał. Ja myślę, że wolność jest kluczem. Tak, to prawda. Ja miałem jeszcze to wielkie szczęście widzieć te filmiki z bliska. Tam się kończył świat, uwierz. Oni to nagrywali autentycznie, jakby to była partia życia, może dla niektórych była to partia życia. Potem oczywiście wylądowali w niedużych kwadracikach, ale przez to, że to była partia życia dla wielu, włożyli wszystko, co umieli. Niektórzy grali na co dzień oczywiście, niektórzy byli z orkiestr, a niektórzy wyjęli skrzypce po 10 latach. Zdmuchnęli kurz i wzięli do ręki i zagrali może nie tak perfekcyjnie oczywiście, ale z jaką emocją. Tam jeszcze była jedna bardzo ważna rzecz. To była taka autentyczność, jakby to Karpiel Bułecka powiedział, do krwi. Tak. Nieważne było, jak ja wyglądam. Co jest tak naprawdę w mainstreamowych mediach bardzo istotne, bo tym się karmi obrazek. To mam wrażenie, nie było takie ważne. Ważna była emocja, prawda, przekaz. Z którymi emocjami radzisz sobie najtrudniej? Bezradność. Fatalna emocja. To jest emocja? Ja to trochę postrzegam jako emocje, tak. No ale w tej chwili jesteśmy w pandemii i jesteśmy bezradni. Więc uczymy się, że jednak bezradność jest naszą codziennością. Stąd ta pokora. To tak, na pewno. No, tęsknota jest bardzo trudnym stanem. Rozłąka jest bardzo trudnym stanem. Ale nie mam jakiegoś użalania. Na szczęście, jak to powiedział profesor Bartoszewski, narzekanie jest najbardziej bezproduktywnym czasem spędzonym przez człowieka. I tego na szczęście nie mam. Za każdym razem, jak mam do czynienia z ludźmi, którzy jakoś się użalają, marudzą na codzienność, to mam taki nerw, że po co w ogóle to robimy, ale też z drugiej strony to jest natura ludzka, więc po co od tego uciekać? Po co uciekać od czegoś, co jest częścią naszej natury? No. Czasami być może trzeba ponarzekać, coś nam to daje może, nie wiem. Mi to nic nie daje. Czasami pogodzenie jest uwolnieniem. Tak, oczywiście. No to uwolnijmy. W domu zagrane, co mi panie dasz. A dobrze. A proszę, Adam Sztaba zgodził się. Wciąż muzyka gra. Czuję jak jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuć mi trochę mniej jak szalotka z rana. co mi Panie dasz w ten niepewny czas. Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat. Kilka starych szmat by na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto mocną wodę leć, jak go był koić żal. Czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujny świt trochę mli, jak szarnok na zdar. Co mi Panie dasz w ten niepewny czas. Jakie słowa kołysz moją duszę, moją przyszłość. W domu zagrane, co mi Panie dasz, a w studiu człowiek, który powołał to do życia, który te niemal 1000 osób ze sobą spotkał i to nagrał, Adam Sztaba. Wiesz, ja tak myślę sobie, że sito historii odsiewa arcydzieła. Odsiało Mozarta, Beethovena, Haydna. Ilu było w ich czasach innych, też zdolnych, ale o których nigdy nie usłyszeliśmy, to tylko historia wie. Myślisz, że taki utwór jak ten przetrwa? No, na pewno będzie się kojarzył z pandemią, to na pewno, ale to, o czym powiedziałaś wcześniej, o tym odsiewaniu przez historię, dużo o tym myślę i zastanawiam się właśnie, przecież kompozytorów współczesnych, Mozartowi czy Bachowi wcześniej było mnóstwo i dlaczego oni? No, z Bachem to była też historia, że Mendelssohn odkrył przecież całą masę dzieł grubo po śmierci Bacha. Niby przypadek, prawda? No tak, ale już zawężając to do współczesności, zastanawiam się, na ile powtarzalność, na ile promocja, powtarzalność zwłaszcza jakiegoś słuchanego utworu odgrywa rolę. Chciałbym zrobić taki test niemożliwy, czyli odtworzyć sobie kilka evergreenów, nie wiem, jakieś utwory Madonny, Michaela Jacksona, George'a Michaela, rozmaite, czy standardy jazzowe, po raz pierwszy. Bez obciążenia, które mamy dziś, że słyszeliśmy te utwory 1000 razy. I wtedy spojrzeć na naszą reakcję, czy oceniamy ten utwór jako rzeczywiście wybitny, czy oceniamy ten utwór jako zwykły, przeciętny, ale okej. Dlaczego o tym mówię? Bo ta powtarzalność, którą zaserwowały media współczesne, powoduje, że jednak jakiś utwór wchodzi nam do głowy i zostaje na długo. A inne utwory, które nie mają tej szansy, z różnych powodów, przechodzą bokiem. Bardzo ciekawe, niejednokrotnie ciekawsze od tych głównych. No, o Beatlesach można by też długo mówić, przecież było mnóstwo zespołów. I z jakiegoś powodu Beatlesi. Oczywiście pewnie historie różne, to jak się zachowywali w mediach w ogóle, to na pewno. Ale czy utwory? Przecież dużo utworów było wspaniałych, dużo lepszych kompozycyjnie nawet, które towarzyszyły. A tymczasem o Beatlesach dzisiaj po iluś 10 latach mówimy. Nie wiem, czy to moje pokolenie wychowane w 80-tych latach To jest to ostatnie pokolenie, które, to na akurat na pewno, które pamięta jeszcze czasy przedinternetowe, przedkomórkowe, ale czy to jest też ostatnie pokolenie, które jest wychowane w duchu mistrz uczeń? I czy to jest ostatnie właśnie pokolenie wychowane w duchu rzemiosła i fachu w ręku? A to bardzo ciekawe, dlatego że mamy kryzys autorytetu. Bardzo poważny. Nie mamy kogoś, komu wierzymy i do kogo możemy się odwołać w momencie próby. Wiesz, dlaczego nie mamy autorytetu? Bo dzisiaj jest przyzwolenie na podważenie wszystkiego. I to jest największa cena chyba, jaką zapłacimy, bo każdy autorytet, nawet ten wydawałoby się niekwestionowany, można podważyć jednym słowem, jakimś postem, artykułem, tweetem, czymkolwiek. I to jest straszne, absolutnie straszne, nie mogę na to patrzeć. No tak, bo potem weryfikujemy to bardzo długo, a w międzyczasie już obalamy ten autorytet po prostu z sokołu rzucamy. Ale ten fach i rzemiosło, które to rzemiosło się nie kojarzy często z artyzmem, a dla mnie to jest nierozerwalny element. Znaczy każdy był rzemieślnikiem, Mozart, Beethoven, Chopin, a jednocześnie wybitnym artystą i wizjonerem. Beethoven do końca żył w przeświadczeniu, że jest rzemieślnikiem i tak był też postrzegany. Dopiero my podnieśliśmy jego dzieła do rangi geniuszu. Oczywiście, że tak. Kto jest dzisiaj twoim autorytetem? No one się nie zmieniają chyba od lat, chociaż na pewno na początku, jak debiutowałem i napisałem musical pod wpływem musicalu Metro, to na pewno byłem mocno zapatrzony w Janusza Stokłosa, Janusza Józefowicza. Oni wtedy rzeczywiście tworzyli jakiś nowy rozdział w historii musicalu polskiego. Później siłą rzeczy przeszedłem w stronę muzyków poważnych, ale poważnych lubisz? Czy niepoważnych. No właśnie. Czy Leonard tak Bernstein jest muzykiem poważnym? No Leonard nie. Bernstein no, jest, ktoś by powiedział, showman. Po prostu człowiek, który znowu stąpał pomiędzy. Człowiek renesansu. Wszechstronny. Niezwykły. Potęga wiedzy, no i potem oczywiście forma, czyli umiejętność przekazania tego ludziom. Ale zobacz. Ludziom. Twórca i dyrygent. Dyrygował całą spuścizną muzyki klasycznej, poważnej. Jednocześnie potrafił napisać musical West Side Story. Gdzie jedno ma się do drugiego? No coś niepojętego. Muzyka jest jedna. To, co u nas, zwłaszcza w Polsce, jest nagminne. A ty jesteś jazzman, czy ty jesteś klasyka, czy ty jesteś bluesman, a czy ty jesteś muzyk soulowy? A, ty śpiewasz pop. Jakie to ma znaczenie? I ta szufladka ciach. W ogóle po co? A w jakiej szufladce siedzisz taba? W swojej. Dokąd z tego miejsca, w którym teraz jesteś, idziesz? Ja nie mam jakoś tak zarysowanych planów na całe życie, raczej artystycznie. A główny kierunek? Szukanie siebie. Zawsze. Całe życie szukać siebie. Gdzie szukasz siebie? Pośród ludzi, pośród dźwięków, pośród inspiracji, które do mnie docierają, dokopuję się do siebie. Całe życie człowiek się dokopuje. W sumie to, patrząc na wielkich twórców, to aż żal ściska, że człowiek, który się dokopuje w wieku 70 lat i tworzy największe dzieła, nagle umiera. A jakby tak jeszcze Beethoven pożył ze 20 lat, co on by napisał po tej 9. symfonii? A może już nic? A może już nic. Nigdy człowiek nie wie. Przebijesz swój największy sukces? A nawet nie myślę o tym, żeby coś przebijać. No, mówiliśmy o Co mi panie dasz, to była akcja zupełnie niezaplanowana. Po pierwsze na taką skalę i nie było w tym żadnego myślenia o jakimś sukcesie, o jakimś rażeniu, 10 milionach odsłon. Nie, w ogóle nic. Na kanapie siedzieliśmy, tak jak my teraz tutaj. A tymczasem człowiek może studiować, tworzyć jakąś płytę życia, myśleć nad nią 5 lat, nic z tego nie będzie. Nie ma co się nastawiać na nic. Nie liczmy na nic. Ja to też mówię młodym ludziom bardzo, że nie liczcie na kogoś, liczcie na siebie. Po prostu róbcie. Róbcie, nie zastanawiajcie się. Róbcie swoje. Młynarski wraca jak bumerang, nie? Powiedzieliśmy to jednocześnie. Czy to były te czasy, kiedy konstruowałeś na swojej głowie barokowe fryzury? A tak, znaczy nadal z włosami mam coś nie tak. Dlaczego? No bo cały czas coś z nimi robię, nie wiem, modeluję, tam stawiam coś i tak dalej. A wtedy? A wtedy to było takie stawianie na jakieś takie właśnie, jak robienie jakiejś takiej peruki klasycznej à la Mozart. Coś niezwykłego. Najpierw sobie na sucho jakoś tak stawiałem te włosy, potem bardzo dużo lakieru. Nie, no jakiś koszmar. Mam parę zdjęć z tamtego czasu, to niezwykłe. Cały czas te włosy jakoś tak dziwacznie odgrywały rolę, ponieważ mam gęste na szczęście. Po mamie. Po mamie, która miała włosy za pas, jak mnie rodziła, jakoś tak. No to mam czym, no mam czym. Tak, A czym dla ciebie są twoje włosy? A nawet nie mam pojęcia. Faktem jest, że jakby ktoś poobserwował, jak je układam, to to by zobaczył, że to cyzelowanie przekłada się później na pracę z nutami, że tam jest rzeczywiście wypieszczanie jakieś pojedyncze włoski gdzieś tam, tutaj, tu obój, tu jakiś klarnet, tutaj waltornia. Teraz dokładnie to robisz. Szukasz w swojej czuprynie, tak, klarnetu. Tu akurat tak odstaje, może go przygłać. Właśnie, ktoś odstaje, ale może właśnie ma odstawać. Może właśnie aranżacja jest oparta na waltorni. Ona ma się leciutko taka, tak, musi leciutko odstawać. No. Ile w tobie jest kobiety? No właśnie, to ciekawe pytanie, bo opisy chyba nawet w jakichś mediach, gdzieś pamiętam, trafiłem na jakieś takie opisy, że jestem taki wydelikacony. Nie wiem. Jak ty to czujesz? Nie wiem. Ja nie czuję w sobie za bardzo kobiecej natury, poza tym, że fascynują mnie kobiety. To tak, tu czuję jakieś utożsamienie z kobietami, że niezwykle kobiety podziwiam i darzę wielkim szacunkiem za to, jak potrafią łączyć przede wszystkim, jak potrafią z paru metrów kwadratowych stworzyć dom, z kilku składników w lodówce stworzyć obiad. A ty potrafisz? I tak dalej. Ja się uczę oczywiście, tak. I coraz lepiej mi idzie i coraz więcej pasji czy radości w tych domowych czynnościach widzę z wiekiem, tak. I czasami uraczam niespodzianką żonę, tak. A ostatnio jaką? No, generalnie rozmaite wariacje na temat krewetek. To są moje różne fascynacje. Czasami prościej, czyli jakiś taka oliwa, czosnek, kolendra. A czasami bardziej skomplikowanie gdzieś tam, ale bardzo to lubię i najważniejsze, że ona to wielbi i daje temu dowód. Znowu powiedziałeś tak, uraczam żonę. Chciałbyś od czegoś dzisiaj odpocząć? Bo wiesz, jak słyszałam o tym, że śpisz 2, 3 godziny, 4 godziny jak Napoleon, pracujesz i tak właściwie całe lata ci mijały, no to już ta suma doświadczeń mogłaby złożyć się w takie pragnienie, że ja już bym chciał odpocząć, czy jeszcze nie? No już te 3 godziny na noc to raczej staram się unikać, chociaż dzisiaj, jak już wspomniałem, ta nocka nie była jakaś najłatwiejsza. Deadline mnie jakoś tak spinał mocno. Cały czas mam takie wyrzuty oczywiście sumienia, że jak jestem w pracowni, to nie jestem synem jednym czy drugim, żoną, w ogóle w domu z bliskimi. To tu bym chciał. Na co napotyka twój wzrok? Kiedy się budzisz? Kiedy otwierasz oczy? No, jest to oczywiście moja żona, jeżeli wstanę wcześniej, a jeżeli zasiedzę się w nocy, no to już żony nie ma w łóżku. Bo ona oczywiście ogarnia całe towarzystwo wspaniałe, małe. I wtedy mam wyrzuty sumienia właśnie. A na co patrzysz? Jak otwierasz te oczy? Widzę drzewa w oknie. To mnie koi bardzo. Mieszkamy właściwie w lesie. Te drzewa są wspaniałe, niezależnie od pogody. Niezależnie, czy tło jest szare, czy piękne, błękitne. Ale tam, jak się wiatr rozpęta poważny, to te drzewa są takim naprawdę świętem wiosny Strawińskiego. Poważna sprawa. One się tak przeginają, że jak ktoś tego nie widzi na co dzień, to jest przerażone. One jak zapałki po prostu latają. Natomiast jest w tym oczywiście muzyka. O czym ten wiatr dzisiaj tobie opowiada? No nie wiem, myślę. Wiatr nie ustaje. Wszystko się toczy cały czas. O przemijaniu chyba. Wiatr nam mówi o przemijaniu. Bo przemijanie jest tematem, z którym się nie godzimy. Nie godzisz się ty? Nie. Co byś dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Małemu chłopcu, żeby był. Ja w ogóle wszystkim mężczyznom bym życzył, żeby byli chłopcami. Nie wiem, czy panie się ze mną zgodzą. Uważam, że facet jest chłopcem małym, to jest spontaniczny, to jest prawdziwy chyba. To jest sobą. Tak, jest coś takiego, że nie wiem, gdzie jest ta granica oczywiście, ale myślę, że w wieku 4-5 lat kończy się spontaniczność, a zaczyna się, konwenanse się zaczynają. Właśnie. O, które są w ogóle niepotrzebne. Nie wiem, myślę nad tym. Ja z wiekiem oczywiście się oddalam od tego, żeby się przejmować tak strasznie, kto coś pomyśli, bo przecież nie mam na to wpływu zupełnie. A przejmowałeś się tym? Oczywiście. To oczywiście z domu wynika, jakim się wychowaliśmy, no ale z drugiej strony jednak przecież po coś ważymy słowa, po coś budujemy te zdania w taki, a nie inny sposób, żeby zadziałały. I jeżeli nie myślimy o tym, że sprawiamy przykrość swoimi słowami, no to jest straszne, dlatego że słowa mogą ciąć przecież jak miecz. Bardziej. Wiemy to. Albo nawet bardziej. Bardziej długotrwale. Tak. Bo te blizny mogą się nigdy nie zabliźnić. Szacunek do słowa jest właściwie żaden w wielu miejscach, a w internecie to już w ogóle. I to jest taki jakiś mój bunt, bardzo poważny sprzeciw, że wypowiadamy słowa i nie bierzemy za nie odpowiedzialności. A za co słowami podziękowałbyś temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Podziękować mu za coś? Że mnie dobrze prowadził i że tę spontaniczność skutecznie wynosił na powierzchnię kosztem konwenansów. Adam, co jest najdziwniejsze w twoim świecie? To chyba wieczne wywrócenie do góry nogami. wieczne życie w jakimś rodzaju napięcia, ale też w jakimś takim nienormowanym czasie, w nienormowanej przestrzeni. Ciężko to moje życie sprowadzić do 9-17. Ciężko to moje życie sprowadzić do weekendów i nie weekendów. Ja nie mam wątpliwości, że życie z ludźmi uprawiającymi ten zawód też w ten sposób jest na pewno trudne, bo temat stabilizacji jest trochę ciężki do wdrożenia. Ja pamiętam, jak mój pierwszy syn, który jest dziś dorosły i potrafił się obudzić tam o 7 rano, a ja na przykład wracałem z pracowni, która była poza domem, właśnie nad ranem, i on mnie pytał, czy ja wstałem, czy ja wróciłem. On nie wiedział, on był skołowany zupełnie. I to jest z jednej strony śmieszne, z drugiej strony w sumie smutne bardzo, bo nie ma stabilizacji, nie ma jakiegoś takiego poczucia, że coś jest stałe. Ale jak się ludzie kochają, to jakie to ma znaczenie właściwie? Tak naprawdę, jaki tryb? Ważne, żebyśmy się szanowali, byli na siebie uważni. No tak, bo wtedy szczęście drugiego człowieka jest moim szczęściem. Tak. Uwaga powoduje, że szczęście tej ukochanej osoby jest dużo ważniejsze od mojego oczywiście. Może być i tak. Dużo ważniejsze. Tak. I człowiek się spełnia tym, żeby to szczęście dawać tej drugiej osobie, tak. Bez wysiłku, znaczy bez żadnego myślenia, co ja z tego będę miał przede wszystkim. No, bo przez dzielenie się mnoży i tak, tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, tak myślę sobie, że to twoje powywracanie życia do góry nogami mogło spowodować to, że powstał taki nieoczywisty utwór, a to duża odwaga była, żeby się za niego wziąć, bo przecież to nie men, bo przecież to niemal hymn narodowy. Dziwny jest ten świat. Ty to zrobiłeś razem z Kają, z chórem. Ja wybrałam ten utwór spośród tych, które ty wybrałeś i pomyślałam sobie, że to będzie bardzo ładna klamra i bardzo ładne zamknięcie naszej rozmowy, bo to też świeża rzecz. I słychać w tym utworze to, że tam jest dużo takiego buntu, niepogodzenia, walki o coś, co jest dla ciebie ważne. O co walczyłeś? Synchronizując te wszystkie niteczki dźwiękowe. Tak pomyślałem sobie, tworząc ten utwór, te aranżacje tego utworu, wyłącznie na głosy, że tak byśmy chyba mogli to wykonać, nie wiem, stojąc u progu życia, będąc odarci ze wszystkiego, co nas otacza, prawda? Czyli w samotności, bo człowiek rodzi się sam, umiera sam, tak. To, co ważne, robi sam. No tak. Czyli w samotności, ale z drugiej strony jednak zespołowość, którą słyszymy, bo przecież śpiewamy synchronicznie, jeden głos stroi do drugiego. Jakiś rodzaj apelu, buntu zbiorowego też w tym jest. Ale pomyślałem, że to będzie takie zupełnie już czysto ludzkie. Nie używamy instrumentów, nie używamy żadnych przedmiotów. Po prostu wszystko, co jest w nas, wychodzi na zewnątrz. To ten moment jest oczywiście trudny, niezwykle trudny. Pandemia też do tego się pewnie przyczyniła. Nie. Ale istotą było też zderzenie światów, żeby chór klasyczny przeciwstawić, jak ją teraz opisać, chuligańskiej Kai, która jest z zupełnie innego świata. I zderzyć ich ze sobą i bezczelnie zreharmonizować ten utwór. Nie. Bezczelnie, bo za każdym razem, jak dotykam nie swojego utworu, to myślę sobie, co by na to autor, który by stanął obok, czy by tego chciał, czy nie. Co ci Niemen powiedział? Nie mam pojęcia. On był bardzo otwarty. Ja miałem okazję poznać Czesława Niemena. Trochę rozmów kiedyś przy jakiejś trasie koncertowej odbyliśmy. Bardzo był otwarty na to, by wykonywać jego dzieła chociażby. Ta aranżacja jest bardzo twoja. Jak bardzo, posłuchamy za chwilę. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za cudny czas i za możliwość porozmawiania o sprawach ważkich. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, Kasia. Naszym gościem był Adam Sztaba, Grażyna Mazurczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, a teraz Adamie. Najnowsza przedpremierowa wersja utworu Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat w wykonaniu Kai i chóru Polskiego Radia. I zobacz, i nie dodałeś w aranżacji Adama Sztaby. Nie dodałem. Świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, ktoś słowem złym zabija. Tak, jak nożem. Lecz ludzi głupiej boli więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie.